मंत्र पाठ करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा और मेरे चुप होने के बाद में आप उसको दोहराएंगे। ॐ सहनावतु तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन इस कक्षा में योग की परिभाषा और वृत्तियों का स्वरूप, उसके निरोध के उपाय, ये विषय हमारे चल रहे हैं। वृत्तियों के निरोध के लिए दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। प्रथम जो उपाय है उसका नाम अभ्यास है, और जो अभ्यास उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में हमने पढ़ा। इसके बाद अगला जो उपाय है वह है वैराग्य। वैराग्य के विषय में बहुत प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो लोगों की बनी होती हैं। वैराग्य का जो वास्तविक अर्थ है वो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, ज्ञान की बहुत सारी अवस्थाएं पिछली कक्षा ज्ञान कर्म उपासना में आप पढ़ते हैं, तो उस ज्ञान की जब अंतिम अवस्था होती है वो ज्ञान परिपक्व हो जाता है, दृढ़ होता है, और जहां हमको पूरा पूरा विश्वास हो जाता है सुनी हुई बातों पर, उस अवस्था को हम ज्ञान की परिपक्व अवस्था कहते हैं, और उसी अवस्था को हम यहां वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य और कोई विशेष नहीं है, बस हमारी जो विद्या है, जो हम अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही जो ज्ञान है, वही जो विद्या है, सुनते सुनते लंबे काल तक पढ़ते हुए, चिंतन और मनन करते हुए जब बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, उस समय उस अवस्था को हम वैराग्य बोल देंगे। वैराग्य के दो प्रकार इस योग दर्शन में बताए हैं। एक का नाम है अपर वैराग्य और दूसरे वैराग्य का नाम है पर वैराग्य। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमने करना क्या है? विद्या प्राप्त करनी है और उस विद्या को हमने परिपक्व बनाने का प्रयास करना है। किस प्रकार से परिपक्व? कि हमने जो भी बात सुनी है, आपने एक बात सुनी कि इस संसार में दुख है, प्रवचनों में आप ये बात सुनते हैं कि दुख बहुलो अयम संसारः, इस संसार में दुख है। सुख तो है लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी इस संसार में जुड़ा हुआ है। हमारी इच्छा क्या है? क्या हम पाना चाहते हैं? हमारी इच्छा है ऐसा सुख मिले जिसमें दुख नहीं होना चाहिए। हमेशा हमको सुख ही मिलना चाहिए, हम दुखी नहीं होना चाहते। किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर, किसी भी तरीके से हम दुखी नहीं होना चाहते। हमें हर समय, हर जगह, हर प्रकार से सुख ही चाहिए। लेकिन ये जो हमारी इच्छा है, ये संसार में पूरी होती है क्या? नहीं होती है। बहुत प्रकार से प्रयास किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन संसार में कितना ही साधन हम एकत्रित कर लें, कितना ही ऐश्वर्य हमारे पास में हो, उन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी दुख नहीं छूटता है, अशांति समाप्त नहीं होती है। बहुत प्रयास किया है तो ये जो हमारी इच्छा है वो संसार में पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये संसार का, सांसारिक विषयों का एक स्वभाव या एक न्यूनता मान लीजिए कि इन इंद्रियों से हम इन विषयों को भोगते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन ये इंद्रियां इन विषयों से लगातार सुख दिलाने में समर्थ नहीं है, निरंतर सुख मिल नहीं सकता है। तो ये बात हमने सुनी है और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन क्या होगा? वो वैराग्य है। और जिस दिन वो वैराग्य हो जाएगा, या तो व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाएगा या वो ब्रह्मचर्य अवस्था में चला जाएगा, फिर वो सांसारिक जो मोह माया है उससे अलग हट जाएगा, सांसारिक प्रपंचों से हट जाएगा वो, उसको फिर ये दुनियादारी के जो काम है वो उसमें रुचि नहीं होगी, क्योंकि उसकी समझ में आ जाएगा कि इस संसार में कितना ही करो यहां मिलेगा नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं, वो तो आध्यात्मिक पथ पर चलने से ही मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति से ही मिलेगा, योग करने से ही मिलेगा। इसलिए योग मार्ग की ओर जाना चाहिए, ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी वो वैराग्य है। और वो समझ में कब आएगी? जब हम लगातार अभ्यास करेंगे। कल मैंने बात बताई थी कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि लंबे समय तक लगे रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक बार शिविर में भाग लिया, उसे एक चिंतन मिलता है, एक विचारधारा मिलती है, एक जीवन की दूसरी दिशा मिलती है जिसके विषय में आज तक सोचा नहीं होता है, जाना नहीं होता है। तो वो केवल मात्र जानना ही हो पाता है एक शिविर के अंदर। तो कितने सारे विषय सुबह से रात तक सुनते हैं, उसमें से कितने ध्यान में रहते होंगे, कितनी समझ में आते होंगे, कितना हम उसको याद रख पाते होंगे, वो एक सब अलग बातें हैं। एक परिचय मिलता है केवल हमको कि जीवन का यह भी क्षेत्र है, यह भी जीवन है, आध्यात्म जीवन भी होता है, इसका परिचय हम प्राप्त कर पाते हैं। और जब लगातार इन चीजों के साथ में जुड़े रहेंगे, कितने सारे शिविरार्थी आपके बीच में से हैं, कई लोगों को जानता हूं मैं, निरंतर आते हैं, वर्षों से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जितने बार जाएंगे उतने बार बातें जानने को मिलेंगी, समझ बढ़ेगी, विकास होगा, विवेक होगा। इसलिए बार बार लगातार ऐसा परिवेश चाहिए, ये वातावरण चाहिए, ये प्रेरणाएं चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो जब लगातार हमको ये वातावरण मिलता है, परिवेश मिलता है, तो हमारे संस्कार बनते हैं और ऐसे ही हमारे जीवन में उन्नति होती है, हमारी समझ बढ़ती जाती है। जो विषय आज बड़े कठिन लगते हैं वो ऐसे ही धीरे धीरे सरल होंगे, एकदम से नहीं होगा। संसार में कोई भी काम एकदम से तो नहीं होता है। कोई भी चीज जब पहली बार सीखी जाती है तो पहली बार में ही किसी काम को हम अच्छी प्रकार से करने तो नहीं लग जाते हैं। चाहे वो छोटा सा काम हो, रोटी बनाने का हो, चाहे वो कोई बड़ा सा काम हो, हर काम में अनुभव के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये भी क्षेत्र है, अनुभव, संस्कार, विद्या, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जो बात, जो काम आज बड़े कठिन से प्रतीत होते हैं, वो काम आगे चल करके सरल होते जाते हैं, रुचि बढ़ती जाती है और अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है, आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो वैराग्य की बात चल रही है, सूत्र एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये वैराग्य है, और दो प्रकार के वैराग्य हैं। एक का नाम है अपर वैराग्य, क्या नाम है, और दूसरे का नाम है पर वैराग्य। दो प्रकार की समाधियां होती हैं, आपने सुना होगा कक्षाओं में, एक संप्रज्ञा समाधि और दूसरी असंप्रज्ञा समाधि। आप में से कई लोगों को याद है, बड़ी अच्छी बात है। तो दो प्रकार की समाधियां हैं और दो प्रकार के वैराग्य हैं। वैराग्य होने पर समाधि होती है। समाधि होने के लिए सबसे जो आवश्यक बात है वो क्या है? वैराग्य। वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य माने समझ में बात आनी चाहिए। तो बात समझ में आना ये वैराग्य है। कैसे समझ में आना? कि जैसे मान लीजिए कोई भोजन में खीर परोसी गई है और उस खीर में किसी व्यक्ति की बड़ी रुचि है, बढ़िया बनी है और खाने की इच्छा कर रही है, सामने रखी हुई है, मंत्र पाठ का इंतजार है, कब मंत्र पाठ हो तो इसका स्वाद में लूं इच्छा हो रही है। मंत्र पाठ होने को है, इच्छा बनी हुई है उस चीज को खाने की। मंत्र पाठ होने से पहले ही सूचना मिल जाए कि इस खीर का प्रयोग मत करिए, इसमें कुछ विषैली चीज पड़ गई थी, तो अब न मंत्र पाठ की कोई इंतजार है ना कोई खाने की कोई इच्छा है। तो पहले इच्छा बनी हुई है वो इच्छा खत्म हो गई, तो इच्छा बनने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इस चीज को मैं खाऊंगा तो सुख मिलेगा, आनंद आएगा। और इच्छा खत्म होने के पीछे कारण क्या है? कि इससे कोई आनंद नहीं मिलेगा, इससे तो दुख मिलेगा। यानी एक समय में विद्या नहीं थी और दूसरे समय में विद्या मिल गई, और विद्या मिलते ही इच्छा खत्म हो गई। यानी एक बात तो समझ में आती है कि इच्छा को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? विद्या से। खाने से तो नहीं होगी, खाएंगे तो अगले दिन फिर इच्छा होगी और नहीं अच्छी बनी तो इच्छा नहीं होगी, तो सोचेंगे घर जाके बनाएंगे बढ़िया वाली, यहां तो मिले नहीं। तो विद्या होने पर, ज्ञान होने पर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जब हम छोटे से होते हैं, दो चार पांच साल के, तो बहुत इच्छा होती है खिलौनों से खेलें, ये करें वो करें। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बड़ी होती है तो अब हमारी इच्छा नहीं होती कि हम खिलौने के साथ में खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास में विद्या है। हम जान चुके हैं कि वो तो खिलौने मात्र हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो विद्या के बढ़ने के साथ साथ में समझ बढ़ती है, और उस समझ के बढ़ने का नाम कि फिर इच्छा नहीं है, बस वो इच्छा नहीं होने का नाम वैराग्य है। लेकिन इच्छा क्यों नहीं होना है? उसके लिए विद्या चाहिए। तो सूत्र कहता है कि दृष्ट जितने भी विषयों का अनुभव संसार में किया है, खाना पीना देखना घूमना फिरना, जो भी विषय संसार में हमने इंद्रियों से अनुभव किए हैं, आंखों से देखा है, कान से हमने सुना है, अनुभव किया स्पर्श करके रसना से, वो सारे के सारे विषय जो हमने इस जीवन में अनुभव किए हैं वो हमारे विषय कहलाते हैं दृष्ट। क्या कहलाते हैं? दृष्ट विषय। और दूसरा है सूत्र में आनुश्रविक। तो आनुश्रविक माने क्या है? सुनी सुनाई बातें हैं, हमने खुद न देखा है न अनुभव किया है, बस केवल हमने सुना है किसी के मुंह से कि ऐसी चीज वहां पर है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसे स्थान है, सुना है केवल मात्र। तो जो विषय हमने न देखे न सुन न अनुभव किए, केवल मात्र सुने हुए हैं, उनको कहते हैं आनुश्रविक। अब जिन विषयों को अनुभव किया है उसको फिर से पाने की इच्छा होती है, वो फिर मिलना चाहिए, फिर देखने को मिलना चाहिए। जिनको सुना है उनके बारे में भी इच्छाएं होती हैं कि देखेंगे जाकर के, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। लेकिन जब विद्या हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, अपने बारे में ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा हूं, इस संसार के बारे में ज्ञान हो जाए, ये तो अनित्य है, संबंधों के विषय में ज्ञान हो जाए, संबंध संसार के कोई भी संबंध हो, सारे के सारे संबंध अनित्य हैं, ईश्वर के बारे में ज्ञान हो जाए, ईश्वर आनंद स्वरूप है, नित्य है, तो ये सब जो यथार्थ वास्तविकता है, उस वास्तविकता का जब हमको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो जो अन्य प्रकार की बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं बनी हुई हैं, जो पूरी होने वाली नहीं है कभी, वो सांसारिक इच्छाएं इस विद्या से, आत्मा परमात्मा की विद्या से, जो प्रकृति की विद्या दी जा रही है, उस विद्या से सांसारिक इच्छाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जब वो इच्छाएं कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो वो जो वैराग्य है, कहते हैं वितृष्णा से, फिर तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, खाना चाहिए, वो इच्छा नहीं, खत्म हो गई इच्छा है वो। तो जब वो इच्छा खत्म हो गई तो कहते हैं वो वैराग्य हो गया, जैसे खीर खाने की इच्छा खत्म हो गई, वैराग्य हो गया, बस उसका नाम वैराग्य है। लेकिन एक बात समझने की है कि भ्रांति बहुत बनी होती वैराग्य के विषय में। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप वस्तु का प्रयोग करना छोड़ देंगे, कि खाना पीना ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। या और जो हमारे साधन है उन साधनों का प्रयोग ही छूट जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ये भ्रांति बना लेते हैं कि भैया कैसा योगी है, तो बादाम खाता है, ये तो गाड़ी में जाता है, ये तो इतने अच्छे अच्छे फल खाता है। तो ये वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा तो आदमी जिएगा कैसे? वैराग्य का मतलब ये थोड़े कि फांसी ला के लटक जाओ पेड़ पे जाके। वैराग्य माने उस चीज को लेकर के सुख पाने की इच्छा नहीं है। जीवन जीने के लिए तो प्रयोग करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, जाना भी होगा, कार्य भी करने होंगे, साधनों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो साधनों के प्रयोग नहीं करने का नाम वैराग्य नहीं है। साधनों का प्रयोग तो करना है लेकिन उससे सुख पाने की इच्छा नहीं है। सुख तो परमात्मा से मिलेगा। संसार में कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, अपने जीवन में उन्नति करेंगे, उसके लिए साधन चाहिए, लेकिन भीतर से हमारी सुख की इच्छा नहीं है। यानी वो नहीं मिले तो भी जी लेंगे, नहीं मिले तो हाय हाय नहीं है, कष्ट नहीं है, मिलेगा तो प्रयोग कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि वो अपर वैराग्य है। और अपर वैराग्य जब हो जाएगा तो समाधि होगी, उस समाधि को बोलते हैं संप्रज्ञा समाधि। यानी अपर वैराग्य होने पर क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि होगी। समाधि के विषय में भी ऐसा ही कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं, उसको आगे देखेंगे। उसके पहले दूसरा वैराग्य हम देखते हैं जिसका नाम है पर वैराग्य। अगला सूत्र बोल लेंगे, तत् परम पुरुष ख्यातैर गुण वैतृष्ण्यम। अब कह रहे हैं ये दूसरा वैराग्य है जिसको पर वैराग्य कहते हैं और ऊंचे चले गए। अभी तो सामान्य वस्तुओं से इच्छा हटी है, खीर हलवा पूरी घूमना फिरना इनसे इच्छाएं हटी हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे तो कह रहे पुरुष यानी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा स्वयं का कि मैं आत्मा हूं। अभी तक क्या मान के चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन जब व्यक्ति ये मान के चलेगा और उसकी समझ में आएगा कि शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, चेतन हूं, निराकार हूं, भीतर हूं, इस शरीर से अलग हूं, जन्म मरण के बंधन में आता हूं लेकिन उत्पन्न नहीं होता हूं, नित्य हूं मैं, तो जब ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं ये तो शरीर नहीं हूं मैं, अब तक शरीर मान के चल रहा था लेकिन अब समझ में आ गया कि मैं तो आत्मा हूं, तो कह रहे हैं पुरुष ख्यातिर, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा का ख्याति यानी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। कितनी विचित्र सी बात होती है संसार में कि हमें अपना ही ज्ञान नहीं होता, कितनी सारी दुनिया की वस्तुओं को जानते हैं, कितना विद्या हमारे पास में होती है, भौतिक विद्याएं डिग्रियां होती हैं, और कितना कितना कला कौशल हर व्यक्ति के पास में होता है, लेकिन विडंबना इस बात की होती है कि अपना ही ज्ञान नहीं होता है, अपने कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है कि मैं क्या हूं और मैं करता हुआ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं करता हुआ मैं का ही ज्ञान नहीं कि मैं हूं क्या, कितनी बड़ी अविद्या है, जरा सोच के देखेंगे। तो जब साधना करते हुए अभ्यास करते हुए मैं का ज्ञान हो गया कि मैं तो आत्मा हूं, तो उस मैं के ज्ञान होने पर एक और ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उस ऊंची स्थिति का नाम है पर वैराग्य। यानी पहले सामान्य विषयों से हमारी इच्छा समाप्त हुई, खाना पीना हलवा पूरी घूमना फिरना ये सामान्य संसार से हमारी इच्छाएं दूर हो गई, वो हो गया अपर वैराग्य, और आत्मा का ज्ञान होने पर जो स्थिति हो गई वो हो गया पर वैराग्य। अब इन दो वैराग्यों से हमको समाधि होगी, तो अब समाधि क्या है आइए अगले सूत्र में हम पढ़ें। तो समाधि चिपकाया हुआ है इस सूत्र में, परमात्मा लिखा हुआ है या जहां आपने आत्मा बताया, चलिए वो ठीक है बाद में करेंगे। हाँ, जो भी शंकाएं हों वो आप शंका समाधान में कर लीजिए। तो अब गुण वैतृष्णम आपने पूछा, मैं सोच रहा था कुछ विषय छोड़ दूं तो ये विषय आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। आपकी तरफ से कुछ प्रश्न आएंगे तो इस तरह की जिज्ञासाएं होंगी तो मुझे भी उस स्तर पर जाकर बातें बताना अच्छा लगेगा। तो गुण, तीन गुण होते हैं, आपने ज्ञान कर्म उपासना में पढ़ा होगा। प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन को हम प्रकृति कहते हैं। तो तो ये जो प्रकृति है इससे सब कुछ बना हुआ है, शायद वो विषय आया कि नहीं आया पता नहीं, अभी आ गया है। तो ये सब कुछ इस प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति से महातत्वादि ये सारा पंच स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और उससे ये सारे के सारे साधन। तो एक तो मूल चीज है कारण, है ना, यानी गन्ना कारण हो गया, और उससे जो बना हुआ विकार है वो है ये सारा कार्य, ये संसार। सत्वरस्तम कारण हो गया और ये सारा संसार कार्य हो गया। गन्ना तो हो गया कारण और गुड़ हो गया कार्य। तो अपर वैराग्य तो है कि गुड़ से आपकी इच्छा खत्म हो गई, गन्ने से तो नहीं हुई, और पर क्या हो गया कि गन्ने से भी खत्म हो गई। यानी कार्य से इच्छा हट जाने का नाम क्या है, अपर वैराग्य, और कारण से भी हट जाने का नाम क्या है, गुड़ से इच्छा हट गई तो सोचे चलो गुड़ तो बेकार है चीनी खा लेते हैं, चीनी से नहीं हट गई तो कहा शकर खा लेते हैं, शकर से हटी तो मिश्री खा लेते हैं, और गन्ने से ही हट गई तो ये सब तो बनता गन्ने से ही है, तो जो भी बनेगा गन्ने से ही बनेगा, गन्ने से इच्छा हट गई तो बाकी में तो इच्छा रहेगी ही नहीं। तो कारण से इच्छा खत्म हो जाएगी वो है आपका गुण वैतृष्णम। गुण क्या है, तीन है, सत्व रज और तम। तो सत्व रज तम से ही जब इच्छा हट जाएगी उसको बोलेंगे गुण वैतृष्णम। ठीक है, अब आगे चलते हैं समाधि के विषय में। एक बार सूत्र पढ़ लेंगे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। अब पहले समाधि के विषय में थोड़ा सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद में सूत्र के आधार पर समझेंगे। समाधि एक ऐसी अवस्था है जहां प्रत्यक्ष होता है। अब तक आपने सुना होगा प्रत्यक्ष आंखों से देखकर होता है, ये सुना है ना कि आंखों से देखने का नाम क्या है, लेकिन प्रत्यक्ष एक अंदर से भी होता है। एक तो बाहर से होता है कि बाहर की दुनिया को हम आंखों से देखते हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जो बाहर तो देखे नहीं जाएंगे, आत्मा को बाहर कहां खोजेंगे क्योंकि आत्मा तो भीतर है। परमात्मा को बाहर नहीं देख सकते क्योंकि उसमें रूप नहीं है, वो भीतर से अनुभव होगा। तो भीतर से जो चीज अनुभव में आएगी वो भी प्रत्यक्ष है। तो अब समाधि में क्या होता है, भीतर अंदर प्रत्यक्ष होता है, कौन करता है, आत्मा करेगा। किनका करेगा, ज्ञान के तीन विषय आपने पढ़े हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति, तीन विषयों को जानना है ये आपने पढ़ा, और इन तीन विषयों को जब प्रत्यक्ष करेगा आत्मा, किन तीन विषयों को, प्रकृति को आत्मा को और ईश्वर को, तीनों को करेगा, उनके प्रत्यक्ष का नाम ही समाधि है। यानी समाधि में ये तीनों विषय प्रत्यक्ष होते हैं, अनुभव में आते हैं, इनका ज्ञान होता है, इस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। समाधि कोई विचार शून्य अवस्था नहीं है, यानी कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वृत्ति का निरोध हमने किया बाहर की वृत्ति का, बाहर के विचारों का, प्रकृति का ज्ञान होगा उसका नाम समाधि है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा उसका नाम समाधि है। लोगों ने इस पतंजल योग दर्शन को महत्व नहीं दिया और कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में समाधि के विषय में खड़ी करने का जल समाधि ले ली हमारे गुरुजी ने। जल समाधि थोड़ी होती है, जल में डूब के मरने का नाम जल समाधि है। समाधि तो पतंजल योग दर्शन कह रहा है कि भाई ईश्वर जीव प्रकृति का साक्षात करो, उसका नाम समाधि है। और जल में डूब के समाप्त हो गए, कह रहे जल समाधि ले ली। या किसी के गुरुजी गुफा में चले गए, अग्नि में जल गए, कह रहे अग्नि समाधि ले ली। या गुफा में बंद हो, कह रहे उन्होंने समाधि में अंतर ध्यान हो गए। वो आत्महत्या कर लिया, समाधि में अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं। तो ये सारी समाधियां नहीं है। और कई लोगों ने बड़े कुत्सित परिभाषाएं कर दी, रजनीश जैसे लोगों ने समाधि की। तो पतंजल और वेद, वैदिक शास्त्र, सभी ऋषि वो कह रहे हैं भाई समाधि यानी अनुभूति की ऊंची अवस्था, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। हमारा चिकित्सालय चलता है, वहां खांसी वालों से निवेदन है दवाई ले ले वहां पे। तो अब स्थूल से चलेंगे सूक्ष्म की ओर। तो सबसे पहला स्थूल विषय, सरल सा विषय कौन सा है? प्रकृति है। उसके बाद में कौन सा है? आत्मा है। और तीसरा कौन सा है? परमात्मा है। तो अब सबसे पहले जो हमने अनुभव करना है, साक्षात करना है वैराग्य होने पर समाधि में, वो क्या है? प्रकृति का विषय है। तो प्रकृति और आत्मा, इन दोनों विषयों का ज्ञान जिस अवस्था में होता है उसका नाम तो है संप्रज्ञात समाधि। और ईश्वर का साक्षात्कार जिस अवस्था में हो उस समाधि का नाम क्या हो गया? असंप्रज्ञात समाधि। तो यही बात यहां पे समझाई। वितर्क ये समाधि का नाम है। संप्रज्ञात समाधि के चार भाग हैं, वितर्क, विचार और आनंद। ये वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। अस्मिता समाधि में आत्मा को अपना स्वयं का ज्ञान होता है। और बाकी जो तीन है, वितर्क, विचार, आनंद, उसमें प्रकृति का ज्ञान होता है। तो इस समाधि को हमने समझा, ऋषि ने नाम दिया कि ये संप्रज्ञात समाधि है। अब आगे चलते हैं असंप्रज्ञात समाधि की ओर, जहां ईश्वर का साक्षात्कार है। सूत्र बोलेंगे विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब कहते हैं अन्य, संप्रज्ञात से अन्य असंप्रज्ञात। कह रहे विराम, विराम कर दिया, रोक दिया। किसको रोकना था? वृत्तियों को रोकना था, क्योंकि योग किसका नाम है? चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। कितने प्रकार की वृत्तियां हैं? उसको रोकने के उपाय कितने हैं? दो। ये उत्तर भी दो लोगों का ही आ रहा है शायद। और वैराग्य कितने प्रकार के हैं? और उसके आधार पर समाधि? पीछे से आवाज नहीं आ रही, शायद मौन में है लगता है, मौन का पालन कर रहे हैं। सारा यही करना है, बाहर नहीं करना। तो यहां पे कहा कि ये असंप्रज्ञात है, अन्य विराम विराम दिया प्रत्ययनी वृत्तियों को, सब वृत्तियां रोक दी, अब वृत्तियां नहीं चल रही हैं। अभ्यास पूर्व अभ्यास किया बार बार, असंप्रज्ञात समाधि के लिए कौन सा वैराग्य चाहिए? पर वैराग्य। तो पर वैराग्य का बार बार अभ्यास किया और वृत्तियों को बिल्कुल रोक दिया, तो ऐसे स्तर आने पर दूसरी समाधि हुई, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। और यहां पे ईश्वर का साक्षात अनुभव करेगा योगी व्यक्ति। तो जब ईश्वर का साक्षात करेगा हमारे स्वामी जी महाराज, वो असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात अनुभव करते हैं, तो उस समाधि को प्राप्त होने का लक्षण ये है कि वहां ईश्वर की प्राप्ति होगी। प्राप्ति यानी अनुभव होगा, साक्षात होगा। तो ये दो प्रकार की समाधियां हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति, इन विषयों का साक्षात अनुभव किया है। तो योग से आरंभ किया था इस कक्षा का, और वृत्ति निरोध पे आके कक्षा समाप्त नहीं की। ये विषय यहां पे हमने समझा कि समाधि क्या है। तो ये विषय हमारे को स्पष्ट होना चाहिए कि जिस आध्यात्म पथ पर हम चलना चाहते हैं, वह हमारा उद्देश्य क्या है? समाधि प्राप्त करना। और समाधि के लिए क्या प्राप्त करना है? वैराग्य। और वैराग्य के लिए क्या करना है? अभ्यास। तो ये दो काम करेंगे, अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास से वैराग्य होगा। तो एक तो यह है कि अभ्यास करेंगे तो वैराग्य होगा, और दूसरा है कि अभ्यास से ही वैराग्य हो जाएगा। तो आप किससे वैराग्य चाहते हैं? अभ्यास को छोड़ देने का नाम वैराग्य? मेरा अभ्यास अभ्यास नहीं करना, बहुत कर लिया, आप छोड़ो इसको। एक तो ये है, अभ्यास करके वैराग्य प्राप्त करेंगे, दीर्घकाल करेंगे, निरंतर भी करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो ऐसा करने की इच्छा ईश्वर करे आपकी सदा बनी रहे। तो ये तरीका है, ये हमने सिद्धांत रूप में जाना कि योग क्या है। अब व्यवहारिक रूप से हमने करना क्या है? तो अब इस स्थिति को पाने के लिए समाधि, वैराग्य, अभ्यास, विवेक, वृत्ति निरोध, ये सब जान लिया, अब इसके लिए क्या करना है? तो इसका भी रास्ता ऋषि ने दिया, अष्टांग योग। आठ अंग हैं योग के, मेरे साथ बोलेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठ अंग हैं। अब इन आठ अंगों को जानना है और क्रमशः इन अंगों को जीवन में व्यवहार में लाने का प्रयास करना है, लाना है। इस प्रकार से हम उस योग तक पहुंचेंगे। तो इस पहले पाद के इन सूत्रों को यहां विराम देते हुए अब दूसरे पाद के तीसवे सूत्र में आप चलिए। दूसरे पाद का तीसवा सूत्र निकाल लीजिए, जहां यम और नियम और अन्य अंगों की चर्चाएं हैं। मेरे साथ एक बार सूत्र बोल लीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसके बहुत विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे, समय इतना नहीं होता है, इसके विस्तार को जानने के लिए आपको अगले शिविर में आना होगा। और जो हमारी अन्य कक्षाएं पुराने शिविरार्थियों के लिए चलती हैं, उसमें आप भाग लेकर के आगे विशेष रूप से विस्तार रूप से इन बातों को जान पाएंगे। तो यम, नियम, ये हमारे कुछ व्यवहार के लिए बताए गए हैं। यदि हमने योग करना है, योगाभ्यास करना है, तो योगाभ्यास करने के लिए शुरुआत कहां से करनी है? यम से शुरुआत करनी है। और यम क्या है? कुछ ऐसे नियम, ऐसे संकल्प, ऐसा व्यवहार बताया गया है जो हमने रोज जीवन में अपनाना है, और इसके आधार पे हमारा व्यवहार होगा तो जानना चाहिए कि हम योगाभ्यास कर रहे हैं। इसी का नाम योगाभ्यास है। इन 8 अंगों को जीवन में अपनाने का नाम योगाभ्यास है। तो सबसे पहली बात क्या है, संक्षेप में हम जानते हुए चलेंगे। पहली बात है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को दुख नहीं देने का नाम अहिंसा है। हमारे पास काम के लिए, कर्म के लिए 3 साधन होते हैं, मन, वाणी, शरीर। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, बाधा नहीं देना, दुख नहीं देना, हमारे अपने बोलने से, व्यवहार से किसी को कष्ट, बाधा, दुख नहीं होना चाहिए। यानी हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए किसी को दुखी करने का, पीड़ित करने का। उसका नाम है अहिंसा। तो योगाभ्यास करने के लिए ऐसा व्यवहार जीवन में अपनाना है कि हम अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, पीड़ित नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे। उसका नाम अहिंसा है। दूसरी बात सत्य की है, इससे आप बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं कि जैसा हमारे मन में है वैसा हम वाणी से बोलेंगे, उसका नाम है सत्य। अस्तेय, अस्तेय यानी, चलिए अच्छी बात है, आप जानते हैं। तो चोरी नहीं करना। थोड़ा सा और इसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो किसी दूसरे के अधिकार की वस्तु का उससे बिना पूछे प्रयोग नहीं करना। क्योंकि चोरी नहीं करना, केवल बोलेंगे तो आप बोलोगे हम कोई चोर हैं क्या, हम कोई चोरी करते हैं? चोरी तो कोई नहीं करता है, हम में से कोई भी नहीं है। तो दूसरे के अधिकार में जो वस्तुएं होती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, पेन है ना, पेन किसी का, पड़ोसी का तो पूछ के थोड़े उठाते हैं, प्राय उठा लिया, लिख लिया, हाँ भाई वापिस करने की याद आई तो ठीक है, नहीं तो अपनी हो गई हो। तो किसी व्यक्ति की जो वस्तुएं हैं, छोटी हो, बड़ी हो, कई बार ऐसा होता है, कभी जान के होता है, कभी लापरवाही से होता है, कभी असावधानी से होता है, कभी लगता है कि इसमें क्या पूछना है। तो ऐसी जो भी दूसरे के अधिकार की वस्तुएं होती हैं, छोटी से छोटी होती है, बड़ी से बड़ी होती है, बड़ी में तो प्राय व्यक्ति पूछता ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में पूछने की आवश्यकता प्राय व्यक्ति नहीं समझता है। तो जो भी वस्तुएं हमारी अपनी नहीं है, दूसरे की है, उसको उसके बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करना चाहिए। या कई बार सूचना दी जाती है, फूल नहीं तोड़े, फल नहीं तोड़े, दांतों नहीं तोड़े, ये नहीं करें। तो ये क्या होता है कि इसका अधिकार तो हमको है नहीं प्रयोग करने का। तो जब अधिकार नहीं है तो उसको बिना पूछे प्रयोग करना भी नहीं चाहिए, तो उसका नाम अस्तेय है। फिर आगे बात है ब्रह्मचर्य की, संयम से जीना, जितना संयम हो सके किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अन्य आश्रम में तो पूर्णतः संयम होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी शास्त्रानुकूल संयम होना ही चाहिए। तो जितना हो हम अपने जीवन को मर्यादित करने का प्रयास करें, मन से, शरीर से, वाणी से, योगाभ्यासी के लिए बहुत आवश्यक है ये। तो जीवन को संयम से जीने का नाम ब्रह्मचर्य है। और अंतिम यम कहा कि अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जीवन में हम अपनी आवश्यकताओं को समझें और आवश्यकता के अनुरूप ही साधनों को हम इकट्ठा करें। जहां हमारी आवश्यकता से अधिक साधन हमारे पास में है उसका नाम है परिग्रह। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप इकट्ठा करने का नाम अपरिग्रह है। हमारा काम 10 जोड़ी कपड़ों से चलता है तो हमारे पास 10 होने चाहिए, 20 नहीं होने चाहिए। किसी के जीवन में उसको 4 जोड़ी चप्पल चाहिए तो 4 से काम चलाए, 20 नहीं इकट्ठा करें। तो अपनी आवश्यकताओं को समझें और अपनी आवश्यकताओं को समझ करके जितने से काम चलता है उतने में जीने का अभ्यास डालें। और कम से कम जो लोग वानप्रस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ की तैयारी में हैं, उनको अपने जीवन की आवश्यकताओं को बहुत सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। और गृहस्थ में भी है तो अपनी आवश्यकताओं को बहुत नहीं बढ़ाएं यदि योगाभ्यास के मार्ग की ओर जाना चाहते हैं। सुखपूर्वक आराम से, ऐसा नहीं कष्ट हो गया, दुख हो गए, परेशान हो गए, सुखपूर्वक जितने साधनों में काम चलता है उतने से काम चलाने का प्रयास करना, उसका नाम अपरिग्रह है। तो ये 5 यम हैं और 32वें सूत्र में 5 नियम हैं, उसको भी मेरे साथ बोल लीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानी, नियमाः। जैसे 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे ही 5 नियम हैं। इनके विषय में कल हम जानने का प्रयास करेंगे। ये यम और नियम हमारे व्यवहार के लिए हैं कि एक योगाभ्यासी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो इसके अनुरूप हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये योगाभ्यासी के संकल्प हैं, व्रत हैं, और इसके अनुरूप ही जीने से हम योग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वृत्ति निरोध की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शेष विषयों को फिर हम कल जानने का प्रयास करेंगे। आइए ओम ध्वनि के साथ में आज की इस कक्षा को यहां विराम देंगे। सभी को नमस्ते।